Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting, Footsteps in the Dark, van de Amerikaanse Rhythm Blues en Soul groep uit Cincinnati. Footsteps in the Dark werd in 1977 uitgebracht dus door de Isley Brothers. U kent ze vast wel van Summer Breeze en Who's That Lady. We gaan straks luisteren naar nummer In Memory van de Tingpole Trio. De Zweedse pianist Martin Tingpole en hij is tevens de componist. De Duitse drummer Jürgen Spiegel van achtergrond rock hip-hop. En de Cubaanse bassist Omar Rodriguez Calvo. Desafinado, ja, een bossa nova album van de saxofonist Stan Getz en gitarist Charlie Bird. Sleepy Shores, dat vond ik altijd ook een heel mooi nummer. Het nummer is bekend van de tv-serie Owen, MD en de muziek van Still de Strandjutter. De Britse componist, pianist, orkestleider, die heeft het geschreven, Johnny Pearson. En hij schreef ook Heather, gecoverd door The Carpenters. Stevie Wonder met Summersoft en ook Stranger on the Shore, een nummer uit 1962. Het werd in de film gespeeld The Wanderers. Mr. Eckbilk met Stranger on the Shore. Summer soft, wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing Santa Claus, she brings gifts through her grace. Morning rain gently plays her rhythms on your window pane, giving you no clue of when she plans to change, to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Oh,

In Memory van Tinkpole Trio. We gaan straks luisteren naar The Folks Who Live on the Hill. Is uitgebracht door Joshua Redman in 2013. Er zijn ook nog andere uitvoeringen en opnames, onder andere van Peggy Lee, Eric Clapton en Mel Tremé. Het is gecomponeerd door Jerome Kern. Sienna, door het Branford Marsalis Quartet. Branford Marsalis is de oudste zoon van Alice Marsalis. Zijn kwartet die vormt hij samen met pianist Joe Caldrazzo, bassist Eric Revis en drummer Justin Faulkner. Het is van het album The Secret Between the Shadow and the Soul. I Want to Thank You van Johnny Guitar Watson, uitgebracht in 1977. Hij is eigenlijk een blueszanger-gitarist, maar het is die LP destijds, A Real Modifier, dat swingt ook nog wel. So Nice, dat is eigenlijk een Portugees nummer, Samba de Ferraio uit 1964, gecomponeerd door Braziliaanse Marcos Val. De Engelse tekst is van Norman Gimbel en de originele Portugese tekst van Paulo Sergio Val, de broer van de uitvoerder die ik net al heb genoemd, Marcos Val. Het wordt nu zeg maar gedaan door Jim Tomlinson en Stacey Kent. Johnny Pierce, Chris Wells, Colin Oxley, Simon Thorpe. Die gaan dus het nummer So Nice doen. En we beginnen met Wynton Marsalis. Dat is de tweede zoon van jazz-pianist, componist Alice Marsalis. Hij is trompetist, componist en promotor voor jazz en klassieke muziek. In Walks a Monk is uitgekomen in 1999. In Walks a Monk. Thank you.

putting all my memories on the shelf, the shelf. Listen, ain't got time to think of nothing else. No, no, no. The love you bring is full of fire. Being close to you is my desire. Yeah. Now, baby, can't get enough of your sweet love. Yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, go, baby, you, woo, woo, woo, woo. The Folks Who Live on the Hill van Joshua Redman. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met een mooie titel. Hope for Tomorrow van de saxofonist Tom Braxton. Featuring pianist Bob James. Tot volgende week woensdagavond van 7 tot 9. Tot jazz!